Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam mübarek inşallah Teala Kadir Gecesi. Mevlam inşallah İslam alemine, Müslümanlara hayır mübarek kılsın inşallah Teala. Kadir Gecesi tabii kesin olarak ne zaman olduğu bilinmiyor. Yalnız sahabelerden gelen en çok kuvvetli rivayete göre inşallah bu gece olması çok kuvvetli muhtemel. İslam'da böyle mübarek geceler var. Kandil geceleri var. Ki bunlar Müslümanlara bir takviye oluyor elhamdülillah. İmanların kuvvetlenmesine, amellerin, ibadetin çoğalmasına, insanın tabii manen gelişmesine sebep oluyor bunlar. Kadir Gecesi bunların başında geliyor. Bu gecenin özelliği, bu gecenin değeri, kıymeti hepsinde kat kat daha fazla. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Kadir Suresi. Özel sure var bu konuda. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzellahu fi leyletil kadri. İnna Allah Teala buyuruyor, bir azametimizle kesinlikle muhakkak ki enzellahu onu indirdik. Burada hu zamiri geliyor ki o onu demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik Allah buyuruyor. Burada İnna enzelnel Kur'an'a yerine kelime isim yerine zamir geldi. Neden? Yani Kur'an-ı Kerim'in çok şöhreti, ünü bilindiği için böyle geliyor. Fî leyletil kadri. Allah Teala buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne 20 senede geldi. Ancak Kur'an-ı Kerim Beyt-i İzze'den, Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına Kadir Gecesi'nde birdenbire geldi. Buraya geldi. Oradaki meleklere bu verildi. Onlar bunu yazdılar ve Hazreti Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emrettiği zamanlarda peygamberimize bunları peyderpey aralıksız getirdi. Burada bir incelik var. Kur'an-ı Kerim gündüz değil de gece indirildi. İlk inişi gece indirildi. Demek ki gecelerin başka bir özelliği var. Yani gariplerin, hastaların daha iyi bildiği bir önem var gecenin. Özellikle aşıkların, sadıkların, salihlerin de gece ile onların bir bağlantısı var. Gece her yer sakin olur. Her şey bir tarafa çekilir. İşte aşık maşukunu, yani kullar Mevlasını o zaman bulur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdiğini bildikten sonra Peygamber'e hitaben şöyle buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletül kadri. Ve ma edrake. Soru, buradaki ma istifam. Ke burada zamir, sana anlamına geliyor. Mevlamız Peygamber'e bunu soruyor. Ya Habibi Muhammed'im sana neyi bildirdi? Ma leyletül kadri nedir Kadir Gecesi? Yani Kadir Gecesi'nin kadri, kıymeti, değeri, kursiyeti, ulviyeti nedir? Bunu sen bilebildin mi? Ne bildin? Bunda ne anlayabildin? Buradaki istifam, yani soru, istifamı inkarı. Yani Habibim sen de kendiliğinden onu bilemezsin. Demek ki Kadir Gecesi o kadar kutsal, O kadar yüce bir gece ki Mevla'nın peygamberimize buyuruyor. Habibimiz sen de onu değerini bilemezsin. Peki o halde ne olacak? Tabi Allah bildirecek. Mevla Allah-u Teala bildiriyor. Leyletül Kadri, Kadir gecesi. Nedir Kadir gecesi? Hayru min elfi şehri. Hayrun daha hayırlı. Daha hayırlı, daha üstün, daha faziletli. Neden? Min elfi şehrin bin aydan. İçinde Kadir gecesi olmayan bin aydan ki 80 küsur sene yapıyor. İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay ibadetten Kadir gecesi daha hayırlı Allah Teala buyuruyor muhteremler. Yani düşünecek olsa gerçekten Kadir gecesi çok ama çok kutsal büyük bir gece. Bir gece. Yani akşam ezanı ile imsak vakti arası Kadir gecesidir. Bir kişi demek ki bir bu geceyi ihya ederse, Kadir gecesi ihya ederse kişi bin ay ibadetten daha hayırlı eşitte değil. Allah Teala Mevlamızın rahmeti bu. Oruçta da böyle. Şimdi Mevlamız öyle buyuruyor oruçta da Es-savmili ve en-ezibi. Es-savmili Allah buyuruyor. Oruç benimdir Allah buyuruyor. Oruç benimdir Mevlam buyuruyor. Yani mahşerde kısasta hak sahipleri orucun sevabını alamayacaklar. Neden? Mevla buyuruyor. Benim o diyor Allah Teala. O halde ve ezibi onun sevabını ancak ben vereceğim. Ne vereceğimi ancak ben bilirim Mevlam buyuruyor. Nedir bak muhteremler? Ne kadar sevinelim böylece. Rabbimizin sonsuz, sınırsız rahmeti bak. Mevlam burada açık bırakıyor resmen. Açık bırakıyor böylece. Yani diğer sevaplar muzaf. Yani katlandığı halde ama belli bir sevap oluyor. Orucun sevabı Mevlam açık bırakıyor. Allah Teala bir kulundan razı olursa, Allah bir kulunu severse, kul ihlaslı, boyun bükmüştür ama eksiği varsa Mevlam ne yapacak? Orucun sevabını Mevlam daha fazla verecek ona. Böyle olacak. Aynı oruç gibi Kadir gecesi de böyle. Bin aydan daha hayırlı Mevlam. Bin ay sevabından da eşit değil bin ayla, ondan daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kişiye, bir Müslümana nasip olur da Kadir gecesini yakalarsa, yok kişi o gece ihya ederse ibadetiyle, hayırlı bir şeylerle, Allah da kuluna razı olursa demek ki bin aydan da hayırlı. Ne kadar hayırlı? Tabi bilemiyorum. Sonu yok. Yani taban bin ay ama tavanın sınırı yok. Peki ne oluyor Kadir gecesinde acaba? Neler oluyor acaba? Demek ki birincisi Kur'an indirildi Kadir gecesinde. Buradan ne anlıyoruz? Kur'an değeri anlaşılıyor burada. Yani Kadir gecesinin bir açıdan değeri de Kur'an indirildiği gece olduğu için. Bakın Kur'an Allah kelamı. Allah kelamı. Kur'an'daki okuduğumuz kelimeler Allah'ın buyurduğu kelimeler, kelamlar. Kur'an okuyan kişi bunu sanki Allah'tan dinliyor. Öyle geliyor. Bunun için Ramazan'dan sonra inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'leri kapamayalım muhtemelen. Kapamayalım. Yine evimize kendimiz bilebildiğimiz kadar gereğinde 3-5 konu komşu arkadaşlar toplanmalı, hanımlar olsun, erkekler olsun, kendi aralarında Kur'an-ı Kerim okunmalı. Kur'an-ı Kerim kapanmamalı. Bakınız Kadir gecesinin bile değeri Kur'an ile bağlantılı. Kur'an indirildiği için o gece değerli oluyor. Peki başka ne oluyor kadir gecesi acaba? Mevlamız buyuruyor, onlara buyuruyor elhamdülillah. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Tenezzelü iner. Aslı tetenezzelü. Tekellüm babı tekessür işindir. Yani devamlı iner. El melaiketü melekler. Bu gece kadir gecesinde melekler dünyaya iniyorlar. Ama birden değil, hepsi birden değil, gruplar halinde. Tabi grup deyince de 10 kişi, 100 kişi değil muhteremler. Kim bilir kaç katrilyonlar böyle. Melekler, tabi her meleğin görevi ayrı. Hepsi sınırlı bir makamları var kendilerinde, belli makamları da var. İşte melekler başlarındaki liderleri beraber dünyaya iniyorlar. Diğerleri çıkıyor, öbürü geliyor. Diğeri çıkıyor, öbürü gidiyor. Ve ruhu, ruh da iniyor. Fiha, o Kadir gecesinde diye iniyor. Bir eve bir melek gelse, melek etkisiyle o evde hal değişir. Evde huzur başka olur, bereket başka olur, manevi tatfiyiz başka olur. Mesela bir toplumda, bir evde bir toplum olsa, toplantı, sohbet olsa veya da bir cami cemaatinde bir olgun, salih bir kişi, yani Allah'ın bir dostu evli olsa, o cemaatte hava değişir muhtemelen. Yani bir evliya ki nedir? İşi aşkıyla yanmış, dünyayı terk etmiş. Evet, dünya işini yapar evliyullah. Evliyullah yapar. Mesela bir örnek vereyim. Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi, Fatih'in hocası. Önce tabii ilmi zahir deniyor. Sarfının, dahivini, diğer ilimleri, hadisinin, fıkıh ilimlerini, tefsir ilimlerini okuyor hepsini bunları. Fakat içinde bir noksanlık görüyor. Bir tasavvuf. Kalp ilmi. Yani daha açıkçası kalbi temizleme. Kalpteki bütün sevgileri çıkarıp oraya yalnız Allah sevgisini yerleştirme. Ki o zaman kalp gafil olmaz. İman o zaman kemali bulur. O zaman her ibadetin tadı değişir tabii. Bunu hissediyor. Yani okuduğu ilimle tatmin olamıyor. Bir de kalp ilmini istiyor. Soruşturuyor, araştırıyor. O dönemde Ankara tabii küçük bir kasaba. Ankara'da Hacı Bayram Veli diye bir mübarek zatın olduğunu duyuyor. Gideyim, kendisini göreyim bakayım. Eğer gerçekten bir kamil bir zatsa diyor, ona talep olayım. Tam da hasat mevsimiymiş. Buğdayların biçildiği zamanmış. Ankara'ya geliyor, soruyor. Diyor efendim işte tarlada talebeyle birlikte buğday biçiyorlar. Akşemseddin Hazretleri tarlaya gidiyor. Bakıyor Hacı Bayram Veli Hazreti elinde bir orak. Hiç durmadan acele acele hızlı hızlı buğdayları biçiyor. Tabi zahir gözüyle, yani Hacı Bayram Hazretleri'nin gerçek iç yüzünü gönül alimi hali bilemediği için dışına bakıyor. Şöyle kendine karar veriyor. Bir Allah dostu, bir evliya bu kadar dünyaya bağlanmaz diyor. Bu dünyaya bak, çok dünyaya bağlı. Bu kadar orak bir şey kendi hızlı bişiyor. Hiç sağa sola bakmıyor. Bu dünya ehli diye hiç yanına gitmiyor. Hiç görüşmüyor bile. Yani onun bir Allah dostu olamayacağına kanaat ediyor. Ayrılıyor oradan. Ayrılıyor ama içinde bir duygu ille bir Allah dostunu bulacak. ondan yardım isteyecek ki içi düzelsin. Yine o dönemde araştırıyor, soruşturuyor. Halep'te de böyle bir kişinin bulunduğunu haber alıyor. Bu defa kalkıyor oradan Halep'e. O zaman imkanlarla Halep'e gitmeye karar veriyor. Tam Halep vilayetine gireceği anda bakıyor yapayalnızken boyuna bir olak, orak. Hemen bir dolanıyor orak. Acaba ne bu? Dönüp bakıyor. Ankara'da Hacı Efendi Hazretleri el uzatmış. Talebe oratın boynunu uzatıyor. Tabi bunu görünce Hacı Efendi Hazretleri'nin gerçek evli olduğunu, Allah dostu olduğunu ve böyle büyük bir kerame sahibi olduğunu gözüyle görüyor. Kalbi inanıyor. Hatasını biliyor. Üzülüyor. Ağlayarak geri dönüyor. Tabi sonra talep oldu elhamdülillah ona. Buna şuradan girdim. Allah dostları evliya demek dünyayı terk ederler. Nasıl terk ederler? Kalpleriyle dünyayı sevmezler muhtemelen. Yoksa eliyle çalışır, işini yapar, ev işini yapar. Hazreti Ayşe'ye annemize sordular. Ya Ayşe, Resulullah, yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evde ne yapıyor? Evde otur ne yapıyor? Şöyle cevap verdi Ayşe Validemiz, Zevcize Hanım'a. Bana yardım ediyor bu yolda. Bana yardım ediyor bu yolda. Ev işine bana yardım ediyor bu yolda. Bakın muhtemelen. Allah'ın en sevgili kulu, Habibi, Peygamber Resulullah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ev işine yardım ediyor muhtemelen. Ediyor. Demek ki biz yanlış algılıyoruz. Yani evliya deyince, memle deyince hiç dünya ilgilenmeyen, hiçbir iş yapmayan anlama gelmiyor. Ne var? Onlar kalpleriyle dünyayı sevemezler. Neden? Çünkü sonucu görüyorlar. Sonucu görüyorlar. Onlar dünyaya gereği kadar bağlanırlar. Gereği kadar. İhtiyaç kadar. Evet şu lazım. Mesela bir bardak lazım. Su içmişim. Bardak lazım. Efendim işte bardağın şekli şey olsun. Desene böyle olsun. İşte oraya girmez ama. Evet bir kaşık lazım çorba içmek için. Ama kaşık şöyle olsun böyle olsun. Oraya girmez. İşte. Tabak. Temiz tabak olsun. Yıkaması kolay olsun. Böyle bir tabak olsun. Yeterli. Efendim işte porselendir, deseni şöyle, şu böyle, daha kalitesi, şusu busu, işte oraya girmez muhtemelen işte. Biz başta öyle, ya sitir abet için, ya da sıcaktan, soğuktan koruması için. Yani üç amaç vardır giyinmede. Bir sitir abet. Bedenin örtmesi gerekiyor, harama karar örtmesi gerekiyor. Erkek olsun, kadın olsun tabii. Sonra tabii yazsa güneşten koruması, sıcaktan koruması, kışın soğuktan koruması amaç bu. Yok efendim şey yok şöyle olacak, böyle olacak, işte şekli, kalitesi, şunları bunları onlara girmezler muhtemelen. Neden girmezler? Çünkü onlar sonucu görüyorlar. Dünya çok kısa dünya hayatı, çok kısa dünya hayatı sonuç belirli. Sonuç belirli. Bu nefesler tükendiği anda tükenende her şey bitiyor. Bunun için fazla dünya detayına dalmamak gerekiyor. Hepimiz tabi böyle. Hepimiz böyle. İşte demek ki bir cemaatte, bir evde, sohbette, toplantıda bir Allah dostu, veliullah bulunursa ki o kenarda otursa, gözünü kapasa, uyuklar gibi görünse bile ondan gelen o feyiz, ruhsal zevk, kalpten gelen aşk, bütün cemaate rahmete kapsamıdır. Tabii melekler daha başka, ruhsal, nur melekler. Bir eve bir toplam melek de geldi mi, iş değişir tabii. İşte elhamdülillah, Mevlamız buyuruyor, tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. O gecede, yani Kadir gecesinde melekler böyle bölük bölük böyle, biri bir ardınca böyle bir grup geliyor. Kim bilir kaç katrilyonlar melekler geliyorlar. Onlar dünya görevini yapıyorlar. Onlar gidiyor, başkaları böyle geliyor. Ve ruh da geliyor. Kadir gecesinde dünyaya geliyor. Ruh nedir peki? Ruh hakkında bazı tefsirde bazı farklı görüşler var. Bazılarına göre ruh öyle bir melek ki, öyle bir melek ki diğer zaman diğer melekler ruhu görseler, o ruh denen melekteki nur onları yakar böylece. En kuvvetli rivayete göre buradaki ruhtan maksat Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dır. İşte Cebrail Aleyhisselam Hazretleri ki makamı Sidre-i Müntaha. Yedi kat göklerin daha ötesinde. Yüce makamda. İşte elhamdülillah Hazreti Cebrail Aleyhisselam da emrindeki meleklere beraber o da dünyaya geliyor. Biz Rabbihim ama kendilerine değil. Rablerinin onlara izin vermesiyle, Allah'ın izin vermesiyle, Allah'ın izniyle, Allah-u Teala'nın izin verdiği kadar dine geliyorlar. Neden geliyorlar? Min külli emrin, her biri bir iş ile geliyor. Manevi işleri, feyizleri var. Çok çeşitli işleri var bunların böylece. Bunun için geliyorlar. Selamün hiye. Ve o gece Allah biliyor selamdır. O gece selamdır. Yani Allah'ın takdir ettiği işleri kontrol için, ehli iman Müslümanları ziyaret için birlikte geliyorlar. Selamün hiye. O gece selamdır. Bu iki anlama geliyor. Melekler hep elhamdülillah Kadir Gecesi'nde müminlere, yani kim Kadir Gecesi'nde ibadet haline bulunursa melekler bunlara selam veriyorlar. İbadet haline bulunursa. Namazda olsun, Kur'an'da olsun, Allah'ı zikretsin, bir mali sohbette olsun ki Allah'ın razı olduğu bir güzel bir haldeyse melekler bunlara selam veriyorlar. Tabi hadi Cebrail selam, o da selam veriyor. Tefsir-i Kebir'de şöyle bir ibare var. Aynen onu aldım, okuyayım inşallah size de. Melik şiarre cildühü. Kimin ki Kadir gecesinde ibadet ederken, yani Kur'an okurken, Allah zikrederken, sabah-ı şerife getirirken, Sübhanallah gibi bir şey okurken, İhlas, Fatiha, Kulüvallah gibi okurken, namaz kılarken, kimin ki birdenbire cilde, derisinde bir ürperme olsa dışında, yani tüyleri diken olsa, bir duygulansa, bir titreme gelse kendisine, tüylere böyle bir diken diken olsa, cilinde bir ikşirer olsa, verakka kalbühü, kalbinde bir rikkat, kalbinde yumuşama, huzur, sükunet, güzel bir hal kalbinde olsa, ve demeat aynahı, ve iki gözünden ona bir de yaş da gelse. Önce demek deride dışında bir ürperme birdenbire, bir ürperme, bir sallanma, tüyler diken diken olma, bir duygulanma, kalbinde rikat, kalbinde yumuşama, sükunet, tevekkül, teslimiyet Mevlamıza, feyizler kalbine gelse ve gözlerinden yaş da gelse. Feinne zalike min müsefati Cibril aleyhisselam. Bu neden böyle buyuruyor? Cebrail aleyhisselamın o kişiyle musaffa etmesinden ileri geliyor. Yani kişi namazda ibadet ise Tabi Cebrail Aleyhisselam kişinin bir de iç alemine de bakıyor. İhlaslı, böyle samimiyeti, huzuru Mevla'ya dönemişse Cebrail Aleyhisselam onunla elini sıvazlıyor, arkasını sıvazlıyor. Cebrail Aleyhisselam böyle bunu sıvazlarken bu kişi birdenbire bir titreme, bir ürperme gelir. Fakat tatlı böyle bir feyiz gelir, cildi bir ürperme gelir, tüylere böyle bir dike olur, bütün baştan aşağı olur. Kalbinde bir yumuşaklık, merhamet, şefkat, huzur, tatlı tevekkül kalbine gelir. Onunla gözden bir de yaş da gelir. Aşkullah'tan gelir. Bu nedir? Elhamdülillah. O kişi buna şükretmesi gerekiyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam onun arkasını sıvamıştır. Yavaş eline dokunmuştur ona. Dokunmuştur. Onun ileri geliyor bu. İşte melekler de geliyorlar. Tabi diğer melekler de onlara da selam veriyorlar insanlara. Biz her ne kadar duymasak da onların selamındaki anlam, amaç o anda elhamdülillah meydana geliyor. Yani Allah'ın selameti, dünyanın selameti o anda meydana geliyor elhamdülillah, tecelli ediyor. Melekler göklerde, dünyada melek var tabii. İçimizde o melekler var. Fakat bu gelen melekler göklerdeki melekler. Her zaman dünyaya bunlar gelemiyorlar. İzin verilmiyor bunlara. Onların gökte makamları var. Bu meleklerin her görevinin hem belirli görevi hem belirli ibadetleri var. Belirli makamları var. Yalnız meleklerin yapamadığı iki ibadet var. İnsanlara mahsus bu, özel insanlara. Nedir bu? Bir maddi ibadet. Maddi ibadet Kadir gecesi akşam ezanıyla başlıyor. Yani güneş grup etti. Güneşin üst kenarı batı düz olsun. Güneş üst kenarı batıda ufukta kaybolduğu anda akşam ezanı vakti başlar. İşte o anda Kadir gecesi de başlamış oluyor. Melekler hemen o anda inmeye başlıyorlar. Özellikle Müslümanlar İslam'a uygun bir şekilde toplanıp o anda iftar ediyorlarsa, İslam'a uygun bir şekilde, yani kadın ayrı, erkek ayrı böylece, ki namahrem varsa, mahrem olmayanlar varsa tabii, kadının ayrı, erkek ayrı böyle şey. Efendim sazsız, cazsız, müziksiz, böyle elhamdülillah, Allah zikrullah ile aralarında güzel böyle dini kurumlar konuşarak aralarında, tatlı şeyle konuşarak kenarlarında, yani gıybet olmadan, yalan olmadan, efendim takımdan, golden bahsetmeden, böyle anla güzel konuşma oluyorsa, birbirine ikram ediyorlar edince melekler böyle bir şeyi çok tuhafına gidiyor meleklerin. Çünkü meleklerde yeme içme yok meleklerde. Onun yeme içme yok. Meleklerde bir de maddi ibadet yok meleklerde. Bunu görüyor melekler. Melekler bundan çok hoşlanıyor muhtemelen. Yani Müslümanlar toplanmışlar. Hatta bir aile bile olsa, bir aile bile, kendi arasında bile aile olsa bile İftar sofrasında elhamdülillah tat tat oturunca hele ufak çocuk burcu oldu mu arada? Oldu mu? Tabii o anda kızma olmadan, gazap olmadan, kötü söz konuşulmadan otururlarsa meleklerin bu çok hoşuna gidiyor. İkincisi meleklerin yine göklerde bulamadığı ibadet istiğfar, tövbe. Tövbe. Melekler bundan yoksun. Onlara tevbe etmesini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Günah işleyemiyorlar. Melekler günah işleyemezler. Nur, nefis yok. Yani meleklerde gazap, öfke yok. Efendim kızım da özür dilerim. Ya Rabbi affet. Yok, kızamaz. Öyle bir duygu yok meleklerde. Nefis yok. Şehvet, işte harama bakma, bir şey yapma, kötü göze bakma, kötü bir şey yapma, şehvet yok. Melekte erkek dişi yok meleklerde. Tek varlık onlar böyle. Tek varlık. Hepsi aynı varlıklar. Onda şehvet yok. Meleklerde kin yok. Meleklerde ihtiras, hırs yok meleklerde. Onda maddi sevgisi yok. Yani meleklerin neye ihtiyacı var? Efendim ev alayım, ev edineyim. Ne ev eşyası? Boşa duruyorlar göklerde. Duruyorlar. Yeme içme yok. Üst baş yok. Elbise yok melek. Hiçbir şey yok meleklerde. Meleklerin içinde, gönüllerinde, kalple gönüllerinde yalnız nur. Tabii her taraflara nur olduğu için onlarda nefis yok. Onlara şeytan vesvese veremiyor onlara. Veremiyor onlara. Melek de sürekli hep aynı halde. Yani aynı huzurda. Aynı feyizde. Hiç kesintisiz. Kesintisiz. Hiçbir şey üzülemiyorlar. Eyvah şöyle oldu diyemiyorlar. Günah işleyemiyorlar. Tabii günah işleyemeyince de tevbe edemiyorlar. İşte bu gecenin önemin birisi de hatta en başta geleni de bu gecedir. Tevbe etmek muhteremler. Tevbe. Çünkü Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz peygamberimize sordu. Ya Resulallah ben dedi Kadir Gecesi olduğunu anlatsam bile bilsem. Tabi işareti, alametleri var. Hatta onlara daha başka açıkla beliriyor. Dedi, ya Resulallah ben de Kadir Gecesi olduğunu bilebilsem ne yapayım? En eftal nedir onda? Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Kale Kuli. Ya Ayşe şunu söyledi peygamberde. Allahümme inneke afuvun tuhibbil affe fa'fu anni buyurdu. Allahümme ya Allah ey yüce Allah inneke afuvun sen affedicisin. Burada afuvun şedde ki mübareke vezniyle buna. Yani ya Rabbi sen çok affedicisin, çok affedicisin. Affedici. Kim affedilir? Tabi suçlu affedilir muhtemelen. Suçlu bak. Allahümme inneke affuvvün. Ya Allah, yüce Allah, Rabbim Allah'ım, sen çok çok affedicisin. Tuhibbül affe, affetmeyi de seversin. Bak muhtemelenler. Rabbimiz elhamdülillah sonsuz sınırsız şükür olsun Mevlamıza. Mevlamız kulunu azap etmeyi sevmiyor bakınız. Tuhibbül ahbe. Sen ya Rabbi innekeyle bir de geliyor. İnneke sen ya Rabbi kesinlikle sen ya Rabbi afuvün çok ama çok affedicisin. Tuhibbül ahbe affetmeyi de seversin ya Rabbi. O halde fa'fu anni ya Rabbi beni de affediver ya Rabbi anlamına geliyor. Peygamber bu duayı en çok sevdiği Ayşe validemize, hanım zevcesine peygamber bunu tavsiye etti. Ya Ayşe bunu oku. Yani Allah'tan af dileme bu gece çok. Tevbe etmek. İşte tabii bir kişi tevbe etmesi için de ne gerekiyor muhteremler? Önce işlediği günahlarını insan düşünecek. Bazılarımız aklına şöyle geçebiliyor. Efendim işte ben şunu yapmadım, bunu yapmadım, günahım yok gibi. Haşa muhteremler, haşa. Ki o Mevla'dan gaflete kalmışsak, bir vakit namazımızı kaçırmışsak, ya muhteremler, böyle kulluk yapamamışsak hep günah bunlar. Hep günah bunlar. Bunun için ne yapalım? O yüce Mevla'ya, Rabbül Alemin Mevla'mız. O bizi yoktan var etti. O yaşatıyor bizleri. Organlarımızın çalışması, sistemlerin çalışması, solunumumuz, sistemin çalışmaları. Bu havayı yaratan kim muhteremde? Oksijeni alan kim? Akciğerde, onu temizleyen kim? Gıdayı yaratan kim? Yağmuru yaratan kim? Güneşi yaratan kim? O meyvelere tadı veren kim? Rengi veren kim? O meyvelerin her birine, sebzenin her birine, hatta yarattığı otların bile her birine başka bir özellikler mi Mevlamız'da? Yani şu nimete bakalım Mevlamız'da. Nasıl Allah'a kulluk edemedim o zaman anlayalım böylece. Nasıl Allah'a karşı mahcubuz? Kulluk edemiyoruz ama. Edemiyoruz. Şu Allah nimetine bakalım. Sonra şöyle bakalım bak. Hangi gıda çok alınması lazımsa o gıdayı Mevlam daha çok yaratıyor. Mevlam ona bir rengine, kokusuna, tadına Mevlam bir güzellik veriyor Mevlam. Veriyor. O insan daha fazla alacak böylece. Hangi gıda, ot, şunlar bunlar her zaman alınmayacak. Ancak gereğinde alınacak. Mesela deva, ilaç türünden. Onlara Mevlam daha başka yer yapmış. Renkleri genelde kara, koyu, kokuları ağır kokuları ve acı oluyor bunlar. Acı oluyor onlar. Neden? Onlar ancak gereğinde alınacak, katlanacak kişi onlar, katlanacak onlara. Bir de şöyle muhteremler, hangi mevsimde ve hangi yıl hangi sebze meyve daha çok bolsa onu daha çok tüketme gerekiyor ona. O mevsim o lazımdır böyle. O lazımdır böylece. O mevsime gelebilecek hastalıklara karşı onda bir koruma özelliği vardır. Bazen üzüm bol olur. Bazen kiraz bol olur. Bazen elma bol olur. Bazen ayva bol olur. Mesela bu sene ayva bol mesela. Ceviz mesela bol. Bu sene neden? Demek onun daha tüketilmesi gerekiyor. Gerek var ona böylece. O gerek var bunlara gerekiyor. İşte kul böyle Mevlamızın nimetini düşününce her şey insan işi. Her şey insan işi böylece. Sonra bize Mevlam elhamdülillah bir de damak tadı vermiş. Eğer şu damak tadı olmasa hadi ekmeğe bakalım. Yemeyiz ki. Tatsız, tuzsuz, renksiz, zevksiz, zoraki çiğne çiğne ağzına bir yutamayız bile ama böylece. Aldığım gıdaların her birinin başka bir tadı var. Damak da o tadı alabiliyor. Zevk alıyor onlar böylece. Mide onu istiyor. Onu istiyor, istiyor. İşte ne gerekiyor? Böyle güzel Mevlamıza kulluk edemedik diye üzülmek gerekiyor. Üzülmek, hüzün duyma gerekiyor. Böyle. Pişmanlık gerekiyor. Ya Rabbi sen beni niçin yarattın? Abim böyle hayvan gibi mi koşacağız böyle nefis peşinde? Hırsla, ihtirasla, yalanla, gıybetle, çatışmayla, tartışmayla, kavgalarla birbirimize girme. İnsan bu yardımı da ki muhteremler. Hatta biliyorsunuz Allah-u Teala melekler haber verdi. İnsanı yaratır zaman Adem Aleyhisselam. Velham buyurdu meleklere. Ey meleklerim, ben yeni bir varlık yaratacağım. İnsan, Adem yaratacağım. Ben onlara haber verdim meleklere Rabbim. Melekler korktular. Neden korktular? İnsanın yaratacağı maddeyi baktılar. Toprak, elementler, havadaki gazlardır yaratılacak. Ve bunlardan meydana gelecek enerji nefisten güce dönüştü nefis böyle. Yani bu elementlerin özünde, bunun çekilen özünde ne var? İşte hırs ondan geliyor, gazap ondan geliyor, şehvet ondan geliyor. Yani insanın aslında dört madde vardır temel olarak. Toprak, su, hava, ısı böyle. Bunların dördünün ayrı bir tabiatları vardır bu adamlar için. Daha sonra buna bölünürler. Melekler tabii bu sırrı bildikleri için korktu melekler. Ya Rabbi! O anda hırs olur, ihtiras olur, gazap olur, şehvet olur, kin, intikam duygusu olur. İnsanlar yerde kan dökerler, bozgun fesat çıkarırlar. Korktu melekler. Neden korktular? Tabii insan son varlık artık. İnsan son varlık. İnsanlığın sonu artık bütün alemin son anlamına geliyor. Yani kıyametin kopma anlamına geliyor. Tabii yeryüzüne çok kan dökülürse, fesat çıksa böyle, terör olsa yeryüzüne böyle, masumlar öldürülürse, nedir vallahi korusu tabii? İlahi gazaba dönüşür, toplumsal bir gazaba dönüşür Allah korusun. Tabii sonra kıyamettir. İşte bunun için böyle gecelerde çok tövbe etme gerekiyor önce muhtemelen. Yani Allah'a karşı kulluğumuzu yapamıyoruz, böyle. Yapamadık diye Allah'a karşı. Hiye hatta metla'il fecir. Mevlamız buyuruyor, bu gece ne zaman kadar devam ediyor? Hiye o gece hatta metla'il fecir. Fecir tulu edinceye kadar. Fecir. Fecir sadık. Fecir kâzip. Burada amaç fecir sadık. Doğuda, ufukta önce bir nokta şeklinde beyazlık belirir. Sonra ip şeklinde böyle yani uzar, sonra genişlemeye başlar. Buna Türkçemizde tan yere ağardı deriz buna. Asıl Arapçası fecr-i sadıktır ismidir. İşte bu fecr-i sadık tan yere ağarması yatsı namazının bitmesinin alametidir. Yemek yemenin sonu yani imsak vakti alametidir ve sabah namazının başlangıcı alametidir. Ve şer'i gün bununla başlar. İşte Kadir Gecesi akşam ezanı ile başlar bu fecr-i sadığa kadar. Yani imsak vaktine kadar devam eder. Bir kimse Allah nasip eder de Allah'ın lütfu keremiyle sağlıklı, sıhhatli, zinde olur da eğer Kadir Gecesi'ni akşam ezanından imsaktan kadar ihya ederse elhamdülillah 1000 aydan daha fazla etmiş kadar sevap alıyor. Tabi yarısını yaparsa 500 ay kadar olabilir. Yani şunu söyleyeyim. Elhamdülillah iftar sofrası da ki iftar sofrasında bir haram bulunmazsa bu da elhamdülillah ibadettir. Bu gece kılın akşam namazı elhamdülillah o da Kadir Gecesi'nden dahildir. Yatsı namazı, teravih daha elhamdülillah. İşte bunun dışında inşallah Teala muhteremler demek ki çok da tevbe etme gerekiyor. Tevbe etme gerekiyor. Yani Mevlamıza karşı kusurluyuz. Suçluyuz muhteremler. Suçluyuz. Yüce Mevla'ya karşı. İşte bazılarımız efendim işte benim yaptığım yeter bu kadar diyoruz. Dini konuda sevaplar açısından ne bileyim çok kanaatkarız. Çok kanaatkarız. Şöyle yarım yamalak bir acele paltırı götür teravih kıldık mı yeter diyoruz böylece. Yeter diyoruz. Dünya açısından gelince oradaki hırs nasıl bize sürüklüyor. O zaman kanaat edemiyoruz böylece. Yani mesela bir esnafı ele alalım. Bu elde olmayan bir şey tabii bu. Bir esnaf ele alalım. Ne kadar müşterisi gelse, yani üst üste gelse, kalabalık da olsa hiç kızma daha hoşuna gider. Böylece. Hoşuna gider. Hatta gece müşteri devam ediyor geliyor, gece de açar. Bir esnaf bilsin ki sabaha kadar müşterisi gelecek, hem de güzel müşterisi gelecek, sürekli müşteri gelecek. Emin olun muhteremler, hemen esnafın yani hemen hemen hepsi diyebilirim ki böylece, yani bilsin ki bir gece sabaha kadar dükkanında açık dursun, müşterisi devamlı gelecek, uykusuna katlanır bir gece katlanır muhteremler. Kanaat etmez. Akşam oldu mu, kadın bana yeter demem muhterem. Yeter demez. Biz hırsı ayrı kullanıyoruz, kanaatı test kullanmaktadır. Aslında kanaat dünyada kullanacak kanaat. Yani yeter bu demek gerekiyor dünyada ahirete vakit ayırması için. Biz kanaati artı ayırıyoruz. Halbuki hırs artı olacak. Neden? Ahiret ebedi alem ya. Ebedi bir alem. Alem hatırlamıyor. Güzel bir ölüm işte dünyadaki çalışmamıza bağlı mıdır? Güzel bir ölüm, tatlı bir ölüm böyle, feyizli bir ölüm. Ölümün güzeli olur mu? Oluyor, oluyor muhtemelen. Öyle ölüm var ki, öyle ölüm var ki. Bir örnek vereyim. Uhud'da şehit olan şehitlerimiz, tabii ruhlar cennete gidiyor. Onlar gerçek şehit onlar. Tam gerçek şehit onlar. Sırf Allah için, Resulullah için, İslam'a hakimak için. Sırf onun şehit oldular. Tam yüzü gerçek şehit onlar. Tabi bunların ruhu doğru cennete gidiyorlar. Allah Teala bunlara sordu. Ey benim güzel kullarım, Mevlam buyurdu. Siz en sevgili canınızı kendi isteğinizle bir zorlama olmadan, baskı olmadan kendi gönüllü olarak canınızı benim dinim uğruna feda ettiniz. Hatta öyle oldu ki muhteremde o Uhud'da şehit olanlar mesela bir kolu kesildi. Ben yaralandım diye geri çekilmedim. Öbür koluyla böylece. O kolu kesildi. Başınla, ayağınla, tekmesinle böylece oklar saplandı, mızraklar geldi, taşlar atıldı, gözlere para parça oldu. Öyleyken geri çekilmediler gene böylece. Allah diye böyle. Sırf İslam hakim olması için son kanlarına kadar böyle çarpışırlar. Tabi onda Allah razı olan adamdı. Mevlam buyurdu, kullarım siz en tatlı canınızı benim için seve seve verdiniz. Bak cennet sizin kullarım. İsteyin benden ne isteyin vereceğim sizlere. İşlerinden biri Hazreti Abdullah, Hazreti Cabir'in babası. Meşhur Cabir sahabeden, Ensar'dan babası Hazreti Abdullah. Dedi ki ya Rabbi benim senden bir isteğim var. Mevlam, iste kulum. Ne istiyorsun benden? Bak ne istedim muhtemelen. Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Bana tekrar ruhumu bedenime iade et. Bedenime sağlık sıhhat ver. Beni tekrar dünyaya gönder ya Rabbi. Buyurdu ki Rabbim, tabi Rabbim biliyor şeyi. Rabbim sordu bana onu konuşmak için. Dedi ki kulum Abdullah, neden dünyaya dönmek istiyorsun? Bak cennete bak. Hepsi huzur cennette. Şöyle buyurdu. Ya Rabbi, ya Rabbi, şehit olurken, yani ölürken, can verirken duyduğum ruhsal zevkleri, manevi feyizleri cennete bulamıyorum dedi. Bak, ölümün de iyisi var. Ölüm anında öyle manevi feyizler, öyle ruhsal zevkler, o kadar tatlı tatlı öyle hallere geliyor ki anda cennet hemen karşısına getiriyor onu. Cenneti böyle göre göre kokusuna ala ala cenneti böyle. Bütün gökler açılıyor, gök kapı açılıyor böyle, keşifler açılıyor. Neler oluyor bir anda? Neler oluyor? O kadar tatlı haller buluyor. İşte böyle güzel bir ölüm. Tatlı bir ölüm böyle. Feyizli bir ölüm böyle. Aşkullah hele bir ölüm. Sonra o kabre girince, melekler gelince suarı sormaya, tabii bu kişi içi gönlü Allah diye yanan kişi, başka kişiye kulluk etmemiş ki, ben Rabbike, Rabbim Allah diyecek. Rabbi Allah diyecek. Hiç böyle korkmadan, çekinmeden böyle tatlı tatlı diyecek. Melekler dedi ki buna, ehlen ve sehlen, hoş geldin bu aleme. Ben de eşlerim, artık sen rahatsız mı diyecekler. Ve o kişinin kabri cennet bahçesine dönüşecek muhteremler. Öyle çamur, toprak kalmayacak orası ebedece. Öyle değişecek. Sonra tabii kabirden kalkınca melekler bunu karşılayacaklar. Elhamdülillah mahşerde hesabı kısa olacak, çabuk olacak, arşın girişine bekleyecek. Sonra saat kapısını kolayca geçip cennete giriverecek. Giriverecek. Kimler? İşte hırsını, ihtirasını, hırsını, tamamını Ahireti harcayanlar böyle işte. Ahiretten doymayanlar. Sahabeler gibi. Sahabeler geri de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Resulallah Eyül amal eftali bakınız. Sahabe muhtemelenler. Resulullah'ın huzuruna imana gelmiş. Peygamberin sohbetlerini sürekli dinliyor. Beş vakit namazını peygamber arkasında kılıyor. Cihada gidiyor. Yaralı oluyor. Malının mülkünün hepsini Allah yoluna feda ediyor. Ama ahiret hırsı. O kendini frenleyemiyor böylece. Manevi andan. Öyle bir tat almış. Ya Resulallah daha ne yapayım? Daha ne yapayım ya Resulallah? Bir örnek vereyim ülkemizden. İslamlı metun bulunurlar. Eyüp'te. Eyüp Sultan Hazretleri muhtemelen. Eyüp Sultan Hazretleri. Aslı ismi Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye. Öyle biliniyor Türkiye'mizde. 90 yaşındaydı. 90 yaşındaydı. Hastaydı muhtemelen. Bağırsakları rahatsızdı böyle. Hastaydı. İshal oluyordu. Ama ne yaptı? Cihat için Allah yolunda deve üzerinde böyle uçakla bir helikopter falan değil muhtemelen. İşte. Deve üzerinde ta bakınız Medine'den, Şam'dan bütün o aşağı aşağı İslam'a kadar geldi böylece. Geldi. İşte muhterem cemaatimiz elhamdülillah bu gece böyle bir gece bulunmaz bir gece. Tabi seneye kim sağ, kim ölü Mevlam biliyor. Bunu Mevlam biliyor. İnşallah Teala elimizden geldiği kadar iyi etmeye çalışalım. Çünkü buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kâme leyeter kadri. Bir kimse kadir gecesini ihya ederse, kaim olursa, yani ibadete geçirirse imanen vahtisaben imanlı olarak, gerçek imana sahip olarak, inanarak vahtisaben ihlaslı ve Allah'tan sevabını bekleyerek riyasız, gösterisiz iyi ederse gufrelehü ma tekaddeme min zembih onların geçmiyorları affolmuyor. Tabi affolucu günahları. Tabi kul hakkı affolmuyor. Şunu affolmuyor. Bazı var. İslam'a bunda. Demek ki bu gece muhteremler gökte elhamdülillah melekler iniyorlar. İniyor melekler. Hangi evde ibadet yapılıyorsa tabi meleklere çatı, taras, duvar, beton onların görüşüne engel olmuyor muhteremler. Mesela günümüzde bazı ışınlar bile demir, beton deyip karşıya geçiyorlar ışınlar bile böylece. Ki ışınlar maddedir böylece. Atom verilir ışınlar bunlar böylece. Maddedir bunlar. Günümüzde bazı ışınlar bile demirden de karşıya geçiyor, betona karşıya geçiyor bazı ışınlar böylece. Geçiyor. Melekler nur. Nur melekler. Onun için meleklerin ne geçişine engel olabiliyor, ne görüşüne. Hangi evde, hangi mescitte, hangi toplantıda Müslümanlar oturup bir araya gelip de ya da bir kişi tek başına evinde mesela oturmuş, biraz namazını kılıyor. Tabii en eftali kaza namazı muhtemelen. Kaza namazı. Kaza namazı kılmana bakının şu özelliği var. Çok kısa özetleyeyim bunu inşallah. Şimdi bir insan kaza namazının dışında işte kadir gecesi diye, şu diye, bu diye başka namaz kılarsa tabi onun da sevabını alıyor. O namazı sen alıyor. Tamam. Peki kaza kılsa ne oluyor onun yerine? Şu oluyor bak muhteremler. Kılamadığı bir namazı üzerinde borç kalmış boynunda. Kaza kalmış. Bir kişi ömründe bir gün bile yani bir vakit olsun, üç vakit olsun, beş vakit olsun. Bir kimse namazını bırakmışsa, kılmamışsa, tabi namazı kılmak farz. Vakti kılmak da yine farzdı. Vakti çıktı, kılmadı. Ne oluyor? Farzın terki haram olur. Farzın terki haram. Yani bir vakit namazı kasten terk etmek, onu kılmamak bir haram işlemeye eşit oluyor. Yani bir şarap içmeye, haburun, kumar oynamaya, zina yapmaya eşit oluyor. Allah korusun bir kişi bir gün beş vakit namazını terk etmiş, beş haram işlemiş gibi bir gün. O kişinin kılmadığı namaz sol defterine gün olarak yazıldı, haram yazıldı. Şimdi bu kişi kaza namazı kılınca ne oluyor? Kaza namazını kılınca tamam işte üzerime kazaya kalan en önceki, evvelki, en sonki öğle namazı farzı kılma dedi mesela. Onu kıldı. O kılmadığı o namaz oradan alınıyor sonra. Bak. O günah halindeydi orada böyle yazılmıştı. Orada günah alınıyor. Kıldı ya onu böyle ödedi yani. Alınıyor. Bu defa namaz kılarken ne kadar sevap alıyorsa sağ defterine bir de sevap yazıyor. Yazılıyor böyle şey. Yani Rabbimizin sonsuz rahmeti muhteremler. Yani bundan kişi yararlanmasa hayatında ne yapacak? Mezara girdiği zaman ah çekecek böyle. Mahşer elini ısıracak böyle. Parçalar böyle kendi kendine böyle. Çıldıracak mahşerde böyle şey. Ah ben ne yaptım? Çıldıracak. Kolay muhteremler. Elhamdülillah. Allah aşkına elhamdülillah. Sular akıyor elhamdülillah. Hepimiz evimize bir soba var, bir şey var. Isınıyoruz Allah aşkına elhamdülillah evimize muhteremler. Üşenmeyelim muhteremler. Üşenmeyelim böyle. Şu ömür vaktini, ömrümüzün damlalarını, yani nefeslerimizi, damlalarını, vakitlerimizi boşa öldürmeyelim bunları. İnşallah bu gece de başlayalım ama sürekli tabi işte. İnşallah kaza kalalım inşallah muhtemelen. Elimizden geldiği kadar. Şimdi bir evde tabi nasihat namaz kılamaz insan. Nasıl ki bir insan aynı yemeği yiye yiye bir insan değişmek istiyor insan. Tabi insan ibadete değişmek istiyor insan. Haklı kişi bence. Biraz kaza kılar. Oturur. Alır eline tesbih mesela. Allah'ı zikreder. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İsteyen Allah, Allah, sonundaki hiç çıkacak. İsteyen Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah azim. Sarı şerife getirir, Yasin-i Şerif'i okur ama Latince olmaz muhtemelen. Kimi Latin harfiyle okuyorlar, bu olmaz kesin, yanlış olur, bu olmaz bu. Eğer bir insan Kur'an okumasını bilmiyorsa, o zaman kısa sureleri ezber okusun. Mesela Elhamdülillah Fatih-i Şerife'yi. Efendim işte kısa ama bir kere de bitiveriyor. 10 kere oku, 20 kere oku muhtemelen. 20 kere oku. Kulüvallah mesela herkesin bildiği bir şey. Ayet-i Kürsü, Amenler Resulü bunlar böylece. Tekrar bunları oku. Oku Allah'ın inşallah. Şimdi yalnız hangi evde ibadet yapılıyorsa o evlere özellikle melekler geliyorlar. Evlere geliyor melek. Melekler eve gelince evde mutlaka o anda bir farklılık olur. Yani mutlaka olur böylece. Bir tatlı bir hal böyle, bir hafiflik böyle gönüllere gelir. Çünkü melekten girdiği yerden şeytan çıkar, cin kaçar böylece. Gönüllere bir huzur gelir. Yalnız bazı evlere melekler giremiyorlar. Yani melekler eve kadar geliyorlar. Evde ibadet yapılıyorsa bile o eve melekler giremiyorlar. Hangi eve giremiyorlar? Hadis-i şerif bu konuda var. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de yani. Yani en sahih kuvvet hadis-i şerif. Şöyle bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri La tedhulül melaiketü beyten fi kelbün ve sureti. Bir evde abi köpek varsa evde köpek varsa. O eve melekler giremiyorlar işte. Giremiyorlar. O ev peygamber evi de olsa, peygamber hayatta sağda olsa, peygamberin de evinde ahbürün köpek varsa oraya melek gelemiyor. Bir de suretün resim, resim derler. Resim varsa, yani asılı. Tabii cebinizde para da, kimlikte, şunda bunda böyle, bunlar tabii mecbur ona var. Ama özel böyle artık asılı, yani çerçevelermiş böyle resimler, vesikalık resimler böyle büyütülmüş resimler varsa, o eve melek giremiyor derler. Giremiyor. Giremiyor. Bir ara Cebrail Aleyhisselam Hazretleri peygamberimize gelmedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de Cebrail'i görmeden duramıyordu muhtemelen. Çünkü peygamberimizi ancak o tatmin edebiliyordu. Şimdi mesela bir kültürlü bir kişi görmüş, geçirmiş, deneyimli, kültürlü bir kişi gayet cahil bir insan oturup ne konuşacak muhtemelen. Evet, nasıl, iyi misin, ıvır zıvır der. Ama hangi konuya girecek ki? Açmaz ki kişiyi, açmaz bu şekilde. Tabii insan mutlaka bir küfür deniyor buna, bir denki arar kişi böyle tatmaması için. Peygamberimizi kim tatmin edebilir? Peygamberimizi. O bir Allah'ın Resulü muhtemelen. Öyle makamda ki peygamber öyle makamda peygamber Aleyhisselatü Hazretleri peygamberimizi kim tatmin edebilir? Hangi sahabe peygamberimizi tatmin edebilir? Bunun için peygamberimizi tek tatmin eden Hazreti Cebrail Aleyhisselam Hazretleri idi. Bir ara Cebrail Aleyhisselam gecikti, gelmedi. Peygamberime sordu, kardeşim Cebrail, hep sana bakıyorum, bekliyorum, yolunu göreceğim, niye gelmedin? Ya Resulallah, küçük bir köpek yavrusu senin divin altına girmişti. Onun için giremeden buydu bak muhteremler. Bunun için yani günümüzde Allah korusun böyle evlerde, işte balkonunda köpek besleyenler var. O eve melek giremiyor muhteremler. Giremiyor. Yine evde demek ki resim varsa Hadis-i Şerif hem Buhari'de hem Müslüman-ı Şerif'de. Evde çerçevelenmiş, vesikalık böyle büyütülmüş resimler varsa, açıkta duruyorlarsa o melekine giremiyor yine. Peki başka ne yapalım acaba? Şimdi muhteremler, dünyada artık gideceğiz. Yolcuyuz. Nasıl gideceğiz, öbür aleme gideceğiz? İşte kendimize bakacağız. Kendimize bakacağız. Mübarek Ramazan. Ramazan mübarek geldi, geçti artık. Yani son günlerinde, son gecelerindeyiz. Acaba Ramazan'dan bir şey alabildik mi acaba? Şimdi biliyorsun Ramazan'da genelde ilk günlerinde yiyecek satılır. Esnaf bakar. Bu Ramazan'da iş iyi oldu elhamdülillah, sevinir. Eğer iş iyi olmamışsa üzülür. Mal aldı, satamadı, iş iyi olmadı. Tabii yine fırınlar, işte pideler, kıymalı pideler, kasaplarda bir canlılık. Sonra giyecekte, biraz 15'ten sonra giyecekte bir hareketlilik. Her esnaf şöyle bir bakar. Acaba bu Ramazan'da bir şey fark ettim acaba kazancımda? Bir fark ettim acaba mal satımında, karında bir fark ettim acaba? Eğer bir farklılık varsa diğer aylara bakarak Ramazan'da bir kazancında katlamışsa kazancını sevinir daha o dönemler. Katlamamışsa üzülür. Biz de bakacağız şimdi muhteremler. Acaba Ramazan'da manevi kazancımızda bir farklılık oldu mu acaba? Yalnız bir aç mı durdu midemiz? Teravih'e gittik de paldır köldür, paldır köldür. Zavallı imam efendiler. Hepsi değil tabii. Zavallı muhtemelen. Paldır küldür ne okuduğu belli. O Allah kelamını, o Kur'an. O Allah ki o Kur'an nasıl ağzından yuvarlıyor o muhtemelen. Ne saygısızlık Kur'an'a karşı böyle şey. Uzun geceler olarak insanlar. Ne olacak? 5 dakika, 10 dakika sonra çık camide durursun. Efendim işte hızlı kılsam cemaat geliyor. Nereden geliyor? O cami cemaati sana geliyor. Mübarek insan, mübarek hocam, mübarek imam efendi. Sen ne kadar acele etsen, ne kadar acele etsen, yani secdeni, rükûnü hepsini bozsan, acele etsen, namaz kılmayan yine gelmez senin camine. Kahvede oturan, televizyon başı oturan, can namazına gelmeyen zaten yine gelmez, yine gelmez. Kim gelir? Öbür cami cemaatini çağıracaksın. Biraz daha hızlı kıldırırsan. Çalma onu işte. O da yavaş kılırsa yavaş kılır böyle işte. Sen cemaat sana gelsin, hocam ona gelsin. Ona gelsin. Şimdi bakıyorum muhteremler. Acaba orucumuz nasıl oldu? Oruçtan bir şey alabildik mi acaba? 5 vakit namazımızdan, teravihten bir şey alabildik mi acaba? Bunun dışında acaba bir şey yapabildik mi acaba? Bir kendimize bakalım. Acaba bir farkı var mı manevi kazançta, kârda? Bu belli olur mu? Olur. Olur. Nasıl olur? Gönül alemi derler. Kalpten içeri. Noktayı Süveyda da deniyor buna. Tabii bu çok ince bu konu. Oraya fazla girmeyeceğim. Yani kalpten içeri bir gönül vardır. Gönül. İşte kişiyi alemin garip irtibatını sağlayan bu gönül işte böyle. Gönül. Bu gönül alem melekütü açılır. Alemin gayba, gayb alemi açılır bu gönül. Eğer Ramazan'dan bir şey alabilmiş isek, namazımız namaz olmuş, orucumuz oruç olmuş, günahlara biraz terk edebilmişsek, gönlümüzde, gönül aleminde mutlaka bir değişim olur. Nasıl olur? Gönülde hangisi üstünlük sağlarsa, hayır şer, günah sevap, gönül o tarafa meyleder. O tarafa meyleder. Şimdi bakacağız kendimize, gönlümüz hangi tarafa meylediyor? Eğer içimizden, gönlümüzden geçiyorsa, işte 2 gün Ramazan kaldı, 3 gün Ramazan kaldı da, ondan sonra oruç da bitiyor, namaz da bitiyor, ondan sonra bakalım, vur bakalım, oynasın gitsin bakalım. Gönlümüzden böyle bir şey geliyorsa, çok ağlayalım muhteremler. Ağlamaya çalışalım muhteremler. İşimiz kötü, kötü muhteremler. Kötü, bir şey alamamışız. Gönül haramdan tat alıyor bakınız. Gönül ibadet tat alamamış böyle işe. Ya gönül üzülüyor Ramazan bitiyor diye, namazdan tat almış, oruçtan tat almış, Kur'an'dan bir feyiz almışsa ve bayramdan sonra da yine ben böyle devam edeceğim diye kişi. Namazı bıraktım inşallah. Namazımı daha bilerek kılacağım inşallah. İşte Kur'an'a çalışacağım, İslam'a çalışacağım diye gönlüm bu tarafa meylediyorsa elhamdülillah muhteremler, buna şükür edelim, sevinelim muhteremler. Gönül böylece. İşte gönlümüz neyse kabrimiz de o olacak muhteremler. Kabir olacak böylece. Yani gönlümüz amellerimizin göstergesi. Gönlüm böyle. Eğer şerler, haramlar gönlünde daha üstünü sağlıyorsa gönül o tarafa meyleder muhtemelen. Şeytan hakim olmuştur gönlümüz. Allah korusun. Helallar, ibadetler, güzel şeyler, güzel arkadaşlar bak. Güzel manevi arkadaşlar, dindar kişiler böyle. Onlara dönüyorsak, onlarla görüşüyor, seviyorsak yani gönül iyidir. Eğer gönlümüz bu dünyada Allah yolunu tercih ediyor, Peygamber yolunu tercih ediyor, Kur'an yolunu tercih ediyor, ondan tat feyiz alıyorsa, elhamdülillah kabrimizde öyle olacak işte muhtemelen. Vel kabrü sandukul amel. İşte kabir amel sandığı muhtemelen. O zaman hiç ölümden korkmayan muhtemelen. Hiç ölümden korkmayan o zamanlar. O zaman yani kabrimizde biz olacak muhtemelen. Kabir genişleyecek, kabir nurlanacak. Efendim o kabir nasıl genişler acaba? Çapı belli. Derinliği belli, eni boyu belli. Toprak, katı madde, cisim, elastik değil. Nasıl genişler acaba? İşte o kabir alemi artık ruhsal alem muhtemelen. Madde değil orada. Orada beden önemli değil. Böyle. Zaten beden çürüyecek orada böyle. Kefenler çürüyecek, tüyler dökülecek, saç dökülecek, deriler çürüp dökülecek, etler dökülecek. İnsan, ah muhtemelen, o insan nasıl korkunç hal alıyor, alıyor böylece. Yani bir mevta 6 ay, 7 ay sonra, hele bir sene sonra açılsın mezarı da bir görsek böyle canı, bir görsek böyle. O güzelim insan, belki gençtir, hayat doludur, canlıdır, neşelidir ama işte ölüvermiş, ölüvermiş. O güzel insanı mezarın bir görünse muhtemelen deri dökülmüş, et dökülmüş böylece. O çene kemikler, dişler sırıtmış çıkmış böylece. Başı kel olmuş, kafatası meydana çıkmış. Ama zarar etmez. Ruh bir değişim uğramıyor muhtemelen. Uğramıyor bence. İşte ruh dünyada idrar almışsa bir kişi yaptığı zaman kişinin yaptığı yer mi önemli, ruh mu önemli? Ruh önemli muhteremler. Bak. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ennevm ehul mevt. Şimdi bir kişi fakir olabilir, garip olabilir, gurbette, hatta inşaatta çalışan bir kişidir. Olabilir yani. Ama iyi bir ruha, yani ruhsal yere böyle, gönlü güzel bir yerde, Mevla'ya dönük, öyle kişi ise yazın pek inşaatta yatıyor böyle. Bir kalası tahtaya koymuştur, üzerine bir çimento kağıdını koymuştur. Baş altına da bir ceketin meketini dürüp koymuştur. İnşallah yatıyor belki de. Yatıyor ama Allah'ın sevgili kulu ise, gönlü Mevla ile olsa onun yattığı yer nur olur işte. Genişler, güzel güzel rüyalar görür böyle. Mekke'yi görür, Medine'yi görür, Peygamberimizi görür. Melekleri görür böyle. Tatlı tatlı feyiz, ruhsal feyizler alır. Uyandığı zaman gözünü açmak istemez böyle. O kadar tatlı gönül alemi feyizlere yanar böyle. Nerede yatıyor? İnşaatta. Bir kalasın üzerinde çimento kağıdını altına sermiştir. Baş altından ceketi, mekebi şişir koymuştur mesela. Orada yatıyor. Ama bakın güzel kişi ise arşı ferş onun gözüne geliyor, açılıyor ama. Allah korusun, günahkar bir kişi de, yani gönlünde günah üstünü sağlamış, haramdan fazla sağlamış, gönül alemi kara, kötü bir kişi, böyle bir kişi de en konforlu bir odada, en konforlu bir yatak odasında, yatak takımında, artık abajurları, ışıklandırmaları, her şeyleri, kalorifer hepsi yerinde konforlu, İpek pijamalara bürünmüş, artık ipek yataklara yatsa da ama günahkar, kötü, kötü kalpli bir kişi ise ona o yatak dar gelir muhteremler. O da rüyada sıkılır, daralır, korkar da muhteremler. İşte kabir de böyle olacak aziz cemaatimiz. Böyle olacak ve o kabire mutlaka mutlaka her bir zaman gireceğiz. Ama bugün, ama yarın, ama 3 sene, 5 sene sonra hiç fark etmez böyle. Hiç fark etmez böyle. O an geliverir. Dün geçti. Dün uzaklaşıyor bizden. Ama yarın bize yaklaşıyor muhtemelen. 3 gün vardı böyle. Dün, bugün, bak yarın değil böyle. Biz bugün değişin. Bugün değiş. Ama bugün olduğu gibi durmuyor. Hep bugünden mesafe alıyoruz. Aldıkça da dünden uzaklaşıyoruz. Nereye? Yarına Yaklaştı muhteremler. Yani geçen geçmişe bakmıyor muhteremler. Dün geçti muhteremler. Her an, her saniye dünden uzaklaşıyoruz yarına. Yani kabre, mezara doğru gidiyoruz muhteremler. O kabre gireceğiz muhteremler. Gireceğiz de kabre gireceğiz efendim. İşte ne lazım arada? Kuvveti iman lazım böyle. Temiz gönül lazım böyle. Helalla beslenmiş, ibadetten tat feyiz almış gönül lazım. İşte bunun için elhamdülillah böyle bir gecelerde bundan biraz daha yaralanmaya çalışalım. Ama yalnız bir gecelik değil ama. Yani bu gece biraz katılayım da işte yarın efendim namaza kılmayacak. Hele bayan sonra harama gireceğiz. Ama muhteremler. Peki şimdi bir şey daha var muhteremler. Yorgunuz, uykusuzuz mesela. İbadet fazla yapamıyoruz. Ne yapalım o zaman? Sevap istiyoruz. Bakın peygamberimiz buyuruyor. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam'a buyuruyor muhteremler. İttekil meharime tekül abeden nasi. Bakın peygamberimizin bize karşı olan sonsuz şefkat merhameti bize haber veriyor. İttekil meharime buyuruyor. Haramlardan korun, sakın haramlardan. Gözünü koru, kulağını koru böyle. Her türlü yalandan, gıybetten, işte namaz kılmamaktan haramdan kendini koru. Korursan tekün olursun. Nedir olursun? Abeden nasi. İnsanların en abidi. En çok ibadet eden olursun buyuruyor Peygamberimiz. Ne yapalım bu terimler? Eğer başka akşamlar bazı günahlar işliyor olsak, mesela bazı kanallar muhteremler, tabi buraya bakmak olarak günah oluyor muhteremler. Herkes bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Ne yapalım? Bak bu işin bak kadı gelesi muhteremler. Kadı gelesi böyle. Açmayacağım onu. Böyle. Açmayacağım onu. Kumanda eline muhteremler. Parmağında böyle. İrade sende. İrade sende muhteremler. Efendim işte bunları yapmasınlar. Bunu karışma muhteremler. Onu Allah herkese soracak, kendine soracak. Biz kendimizden sorumlu muhteremler. Elhamdülillah kumanda elimizde, parmağımızda muhteremler. İrade elimizde açmayız kanalı başlıyor. İyi kanalı varsa dinleriz, bakarız, o kadar. Ondan sonra irade gücü alıp parmağı basarız, kapatırız. Bakınız, günahı terk etmek de günah diye, yani Allah'ın yasaklamış diye günahı terk etmek, o da ibadet yerine geçiliyor, geçiyor, o da sevap yazılıyor muhtemelen. Mesela yarın sabah bir hanım çalışıyor. Çalışıyor da başını açıyor. Ama tam orada belki zorla açtırıyorlar başını. Ama yolda karışmıyorlar buna. Evde başını bağlı. Evde başını bağlı. Şimdi gidinceye kadar. Gidinceye kadar başını bağlı. Bak ne oluyor? Başını gelmek haram değil mi? Haram. Haramdan sakınmak, yani başını örtmek nedir? Günah korkusu, Allah korkusuyla ibadete geçiyor. Evine gelirken, okula giden kız da okulda başını açtırıyorlarsa zorla, ama okula gidecek kadar. Evinden çıktın, ört başını böyle. Güzelce başını ört. Niçin? Allah böyle emrediyor bu şekilde. Diye ört başını. Orada açıyorum başını. Zorla tamam. Çıkarırsın, çantana koyarsın. Yani olur demiyorum. Fetva bunu karışamıyorum tabii öyle. Karışamıyorum. Ama yani kul bunu yapabilir. Yani bugün yapılabilecek olan şeyini açıklamak istiyorum. Al başını çantana koy. Okuldan çıktın böyle. Hemen daha. Nerede irade elinde? Nerede özgür hürsün dinli yaşamada? Hemen de gene başını örtü verirsin. Evine göre bak. Bu da nedir bak? Bir baş örtüsü başa koymak, haramdan sakınarak, Allah korkarak örtülmek bir farz ibadeti gibi oluyor böylece. Bu kadar sevap oluyor. Hiç olmazsa muhteremler, ibadet fazla yapamıyorsak haramdan sakınalım muhteremler. Mesela bazı muhterem hacı hanımlar bile otururlar bazen. Hepimiz tabi oluyor bu suç tabi. Mesela gıybet işte. İşte filan oğlu, filan kızı, filan kayınvalidesi, filanın geleni, şunlar bunlar. Gerek yok bunlara muhtemelen. Terk etmek lazım bunları. İşte bir kişi içinden geliyor böyle, işte şunu şunu konuşsun, hoşuna gidiyor. Hele kızdığı bir kişi ise, ona karşı içinden bir öfkesi, kini de varsa, o kişi kötülendiği zamanlar ne kadar tat alır ondan böyle nefsi. Ne kadar tat alır ondan böyle. O konuşsun, kötülensin o kişi. Ama yok, gıybet oluyor. Gıybet oluyor, ne yapacak? Hemen toplayacak kendisini. Aa, bu haram, gıybet bu. Allah bunu yasaklamış diye. O anda tutsun çenesini, sussun. Hatta konuşanları uyarsın. Bak, bırakalım bunları, konuşmayalım bunları, gıybet desin. Bak, bu da bir farz yerine geçiyor. Kişi bundan sevap oluyor bu şekilde böylece. Elhamdülillah çok sevaplar var böylece. Elhamdülillah birbirimize çok selam verelim. Birbirimize mesela, tabi hanımla hanımlara mesela, yolda da. Hanım hanımın böylece, erkeklere böylece, inşallah böyle. Tabi çok çok selam verelim. Elimizden geldiği kadar bir de muhteremler, birimiz uyaralım böyle, İslam'a davet edelim böyle işte. Namaz kılan arkadaşımızı, komşumuzu, evladımızı ne yapalım? İşte bak hadi yavrum bak, hadi bu komşu arkadaşım işte böyle işte bak, namaz beraber kılalım, ben ona yardımcı olalım, öğretelim muhteremler, öğretelim. Hep bunlardı bunlar böyle, hep bunlar ameli salih ibadettir bunlar işte. Hem sağ deftere böyle sevap yazılıyor, hem de gönülde bir nur oluşuyor. Nur oluşuyor. Gönül nurlandıkça insan kendini anlamaya başlar. İnsana bir uyanma başlar, intibah deniyor buna. Yani gönül nurlanmayan kişi katı gafletedir böylece. Hırsla, ihtirasla böyle bilinçsizce koşar. Arama, günaha, yalana, şunlara, bunlara, boş boş şeylere koşar. Ama gönül nurlanma başladıkça onun gönülde bir uyanış başlar. Gönülde içinden bir uyanış başlar böyle. Böyle bir başını, gözünü açar, gönül aleminde kendi kendine gelmeye başlar. Başlar, beni niçin yarattı Rabbim? Ben neyim, kimim ben, neyim ben, nereden geldim? Ne olacağım, ne edeceğim? Araştırma başlar. İnşallah muhterem din kardeşlerim, Allah-u Teala inşallah bu mübarek Kadir gecesi hürmetine, mübarek Ramazan gecesi hürmetine, Mevlam cümlemiz hepimiz inşallah bir uyanma nasip eylesin gönül aleminde. O güzel Mevlamıza dönmeyi, Mevlam nasip etsin muhteremler. Güzel Mevla'ya dönmeyi nasip etsin Mevlam inşallah. Ve inşallah Teala içimizde 5 vakit namazını kılmayanlar varsa onlar Rabbim hidayet etsin, nasip etsin. Onlara Mevlam namaz sevgisini versin. Onlara Mevlam namazın feyzini tattırsın da onlar namazı bırakmasın inşallah. Bırakmasınlar. Yine tabi örtülmek istediği halde örtünemeyenler varsa Rabbim onu hidayet etsin inşallah. Ki o örtünmenin tadını alsınlar bir de. Açık gezip, ne olur açık gezip de tabi günah giriyorlar bu şekilde. Ve Rabbim inşallah bütün Müslümanlara, İslam alemine mübarek Ramazan'ı, Kadir Gecesi'ni hayır etsin. Rabbim inşallah Teala bayramdan sonra da İslam yaşamayı bize nasip etsin. Lillahi Fatiha.